بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالقرنین کے تعلق سے تین باتیں ایسی ہیں جن کا واضح ہو جانا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالقرنین اس کا نام ہے یا اس کا لقب ہے. دوسری بات, اگر یہ اس کا لقب ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اور تیسری چیز جو ان کے متعلق جاننے جیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی ہیں یا کوئی نیک نہاد بادشاہ. چوتھی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر ان کا نام ذوالقرنین کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ نام کیا ہے. تو آئیے پہلے اسی پر بحث کر لیتے ہیں کہ ذوالقرنین نام ہے یا لقب ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا لقب ہے. اور اس لقب کے معنی ہیں دو سینگوں والا. عربی میں قرن کے بہت سارے معنی آتے ہیں, جن میں ایک معنی تو قرن کا ہوتا ہے صدی, جسے ہم انگلش میں سینچوری کہتے ہیں, اور ایک معنی ہوتا ہے زلف کے. اور تیسرا معنی ہوتا ہے سینگ کے. تو اب کون سا ترجمہ کیا جائے؟ اور اس کا کون سا معنی متعین کیا جائے؟ معنی متعین کرنے سے پہلے ایک روایت جو سفیان ثوری اور مجاہد سے آئی ہے, پہلے اسے ذہن میں رکھ لیں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. سفیان ثوری اور مجاہد سے جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ چار بادشاہ اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا کے اوپر رہی ہے. جن چار بادشاہوں میں سے دو بادشاہ تو مسلمان ہیں اور دو بادشاہ کافر ہیں. دو بادشاہ جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے یہی ذوالقرنین. اور دو جو بادشاہ کافر ہیں ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرے بخت نصر ہے. لیکن سفیان ثوری اور مجاہد سے منقول یہ روایت معلول ہے, یعنی اس روایت میں علت ہے, اور جس علت کی موجودگی میں یہ روایت ناقابل اعتماد ٹھہرتی ہے. علت اس روایت میں یہ ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ذوالقرنین کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی. اگرچہ تاریخی حیثیت سے یہ صحیح نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیے لیتے ہیں. مگر جہاں تک بخت نصر اور نمرود کا معاملہ ہے تو کتب تواریخ میں ان کے جو مفصل حالات مذکور ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کی حکومت شام, عراق, مصر, حجاز اور فارس پر تھی. ان کے علاوہ دیگر دنیا کے خطوں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی حکومت نہیں تھی. ان تاریخی شواہد کے موجود ہوتے ہوئے آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سفیان ثوری اور مجاہد سے منقول یہ روایت صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ روایت ایک تاریخی حقیقت کے خلاف ہے. اور جب یہ روایت ایک تاریخی حقیقت کے خلاف ہے تو ہم اسے قابل اعتماد کیسے تسلیم کر لیں؟ اس روایت کو ذہن میں رکھ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہ بتائیں گے کہ ذوالقرنین کا حقیقی معنی کیا ہے. اس سلسلے میں زہری کا ایک قول میں نے پڑھا. قول یہ ہے کہ چونکہ یہ شخص مشرق اور مغرب دونوں جہتوں میں دنیا کے آخری کنارے تک گیا, تو جس طریقے سے سینگ کسی جانور کے سر کے دو کناروں پر ہوتی ہے, اسی وجہ سے استعارتن اس کو ذوالقرنین کہہ دیا گیا, دو سینگوں والا, اس لیے کہ یہ دنیا کے دو سینگوں یعنی مشرق اور مغرب دونوں جہتوں میں انتہائی زمین تک گیا. یہ قول زہری کا ہے. ایک قول وہب ابن منبہ کا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سر میں دونوں جانب سینگ کے مشابہ تانبے کے سے دو غدود ابھرے ہوئے تھے. اس کے سر میں دونوں جانب سینگ کے مشابہ تانبے کے سے غدود گلینڈز ابھرے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا تھا, دو سینگوں والا. یہ قول وہب ابن منبہ کا ہے. تیسرا قول حسن بصری کا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی زلفیں بڑی بڑی تھیں, لہذا یہ بالوں کو دو حصوں میں کر لیتا تھا, زلفوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پٹیاں گوندھ کر کے یہ دونوں حصوں کو اپنے دو کندھوں پر رکھتا تھا. اور قرن کے معنی زلف کے, اور قرنین معنی دو زلف ہیں, تو اپنے بالوں کو دو حصوں میں کر کے پٹیاں گوندھ کر کے یہ اپنے دونوں کاندھوں پر رکھے رہتا تھا, اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا گیا, دو زلفوں والا یا زلف کے دو حصوں والا. جیسا کہ میں نے بتایا یہ قول حضرت حسن بصری کا ہے, لیکن محدثین نے ان تمام اقوال کو نامعتبر اور ناقابل اعتماد اور مرجوح قرار دیا ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ اسے کس وجہ سے ذوالقرنین کا لقب دیا گیا, اگر یہ اس کا لقب ہے جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے, تو جاننا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی ہیں حضرت دانیال علیہ السلام، تورات میں ان کا ایک مکاشفہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک مکاشفے میں، مکاشفہ سمجھتے ہیں خواب میں کسی حقیقت کو اللہ کی طرف سے آشکارا کر دیا جائے اور آدمی اس کو دیکھ لے اور بعد میں وہ چیز سچ نکلے، اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ کشف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جیسے معراج کے باب میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گئے اور وہاں سے آپ آسمان پر گئے، آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد آپ یہاں تشریف لائیں، تو اچھا یہ بتائیے کہ بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی ہیں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تو آپ سیڑھیاں گننے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو سچا بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ برحق ہے، سچا ہے، اتنی بات بھی نبی کے ذریعے ان کے سامنے واضح کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مکہ سے بیت المقدس تک کے سارے حجابات اور مزاحمتوں کو ہٹا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کی سیڑھیاں آ گئیں، حجابات اٹھ گئے اور آپ نے بیت المقدس کو آیا آنند دیکھا۔ اس کو کہتے کشف، کھول دیا جانا۔ تو دانیال علیہ السلام ایک نبی ہیں، تورات میں ان کا ایک مکاشفہ منقول ہے۔ مکاشفہ یہ ہے کہ انہیں ایران کے ایک بادشاہ کو میڈھے کی شکل میں دکھایا گیا۔ میڈھا دیکھا ہے آپ نے؟ میڈھا کتنی مضبوط سینگیں ہوتی ہیں، دو سینگیں ہوتی ہیں بڑی۔ تو ایران کے ایک بادشاہ کو میڈھے کی شکل میں دکھایا گیا، حضرت جبرائیل سے حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو حضرت جبرائیل فرشتے نے یہ بتایا کہ دو میڈھوں، یا یہ میڈھا جو آپ کو دکھایا گیا ہے دو سینگوں والا، اس سے مراد ایران کا ایک بادشاہ ہوگا، فارس کا ایک بادشاہ ہوگا جو دو علاقوں کے اوپر حکومت کرے گا، ایک علاقہ ہوگا فارس کا اور دوسرا میڈیا کا، ان دونوں علاقوں پر وہ حکمراں ہوگا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میڈھے کی دو سینگیں اور میڈھے ہی کو مکاشفے میں دکھلایا جانا اور جبرائیل کی طرف سے اس کی تعبیر کا بتایا جانا کہ ایران کا ایک بادشاہ ہوگا جو فارس اور میڈیا دونوں حکومتوں کے اوپر قابض ہوگا اور اس پر حکمراں ہوگا، تو قرن سے مراد دو حکومتیں، فارس اور میڈیا۔ اور یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جب ہم ذوالقرنین کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں یہی صحیح ہے اس لیے کہ جب ہم ذوالقرنین کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تورات میں اور دیگر انبیاء کے صحائف میں اور ان کی پیشین گوئیوں میں، تو ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ذوالقرنین، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، یہ فارس اور میڈیا دونوں حکومتوں کا حکمراں تھا، دونوں حکومتوں پر اس کا قبضہ تھا، جیسا کہ ہم آگے چل کر کے جب اس کے نام پر بحث کریں گے تو مزید اس سلسلے میں وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ذوالقرنین سے مراد دو حکومتوں کا مالک, فارس اور میڈیا کا, اور اس لقب کا تعلق ایک مکاشفے سے ہے, جس مکاشفے کی تعبیر جبرائیل علیہ السلام نے دو حکومتوں سے دی. میڈھے کی دو سینگیں, مراد دو حکومتیں, فارس اور میڈیا. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ نبی تھے یا نیک نہاد بادشاہ تھے؟ تو اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں, مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام اور تابعین اعظم کے, جن میں سے کچھ اقوال یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن نبیاً ولا ملکاً وکان رجلاً احب اللہ فاحبہ. یہ نہ تو نبی تھے اور نہ تو ملک تھے. لم یکن نبیاً ولا ملکاً, نہ تو نبی تھے نہ بادشاہ تھے, بلکہ ایک آدمی تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. انہوں نے اللہ کو محبوب رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محبوب رکھا. اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ نہ تو فرشتہ تھے, ملک تھے, اور نہ تو نبی تھے, بلکہ یہ ایک نیک آدمی تھے, نیک بادشاہ تھے. رجلن احب اللہ فاحبہ, ایک آدمی تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محبوب رکھا. یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے کہ یہ بھی حضرت ذوالقرنین کو نبی نہیں مانتے تھے, بلکہ صالحین میں سے شمار کرتے تھے, کہ ایک نیک نہاد بادشاہ تھے, نبی نہیں تھے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے. وہ نبی تھے, یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت. تمام روایتیں ان کے سامنے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کو نبی کہا جائے یا ذوالقرنین کو صرف بادشاہ مانا جائے. جب یہ حدیث ان کے سامنے آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو کہتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ یہ نبی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی خلجان میں ہیں, مسترب ہیں کہ آخر انہیں کہا کیا جائے. کچھ روایتیں تو آتی ہیں کہ یہ نبی تھے اور کچھ روایتیں آتی ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک نہاد بادشاہ تھے. لہذا جب یہ روایت ان کے سامنے آئی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ نبی تھے, تو اتنا کہہ بیٹھتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی تھے. لیکن آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اقوال اور بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو ذوالقرنین کی نبوت کا انکار کرتی ہیں. صرف انہیں ملک من ملوک الصالحین ہی, یعنی نیک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تسلیم کرتی ہیں. تمام روایات کے اکٹھا کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر نے یہ جرات کی ہے فیصلہ کرنے کی کہ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ نبی تو تھے ہی نہیں بلکہ وہ ایک نیک نہاد بادشاہ تھے. جہاں تک میں نے ان تمام اقوال کو دیکھا اور اس پر غور کی نظر ڈالی, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ نبی ہی تھے. اس لیے کہ قرآن حکیم نے جس انداز سے ان کا تذکرہ کیا ہے وہ تذکرہ ایسے اسلوب میں ہے جو اسلوب صرف نبی ہی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک جگہ ہے قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا ہے ذوالقرنین, تو ہم نے کہا ہے ذوالقرنین اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی. یہ قلنا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ذوالقرنین کو صرف نیک نہاد بادشاہ کہہ کر کے نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ مزید غور کی نظر ڈالی جائے, اور جب غور کی نظر ڈالی جاتی ہے تو قرآن حکیم کے انداز بیان سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صرف نیک نہاد بادشاہ نہیں تھے بلکہ نیک نہاد بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نبی بھی تھے. تو ذوالقرنین کا معنی آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو ذوالقرنین لقب کیوں دیا گیا, ذوالقرنین کے لقب سے آپ کیوں پکارے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے تعلق سے جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ پوری دنیا پر حکمراں تھے, اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی. ان کے بارے میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں. رہا معاملہ ان کے نام کے بارے میں, اس کی کیا حقیقت ہے, ان کا کیا نام ہے, سو اس سلسلے میں مطالعہ جاری ہے, اور اس سلسلے میں انشاءاللہ کل تک ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.